Book 2 99 99 Genetiivi Ystäväni kissa Ystäväni koira Lapsieni leikkikalut Tämä on työkaverini päällystakki. Tämä on työkaverini auto. Nämä ovat työkavereideni työt. Paidan nappi on irti. Autotallin avain on poissa. Pomon tietokone on rikki. Ketkä ovat tytön vanhemmat? Miten pääsen hänen vanhempiensa talolle? Talo on kadun päässä. Minkä niminen on Sveitsin pääkaupunki? Minkä niminen on kirjan otsikko? Minkä nimisiä ovat naapurin lapset? Milloin on lasten koululoma? Milloin on lääkärin vastaanotto? Milloin ovat museon aukioloajat?